أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فالعاقبة المستقيمة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. من المؤيد الإسلام أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدلوا المشايخ فإن تبديل المشايخ من إجلال الله، فمن لم يبدلهم فليس مني. رواه ابن الحبان بن عدي والديلمي عن أنس. فقال الجزي: لا. Geçenki dersimizde kıyamet alametlerini beyan buyurdular. Onun için bu kıyamet alametleri gelirmeden evvel sizleri yapacağınız amellere teşvik hususunda gayret gösteririz. Bunu 3-5 hadis de ilave etti. Nasıl bizim bir ömrümüz varsa, bütün hayat sahiplerinin hep sınırları vardır. Kimisi doğarken ölür, kimisi az yaşar ölür, kimisi de çok yaşar ölür. Fakat herkes için bir ölüm mukadderdir. Gördüğümüz bütün eşyanın da bir ömrü vardır. Ufacık bir mahlukun ömrüyle bizim ömrümüz nasıl bir değilse, bizim ömrümüzde de göklerin ömrü böyle bir değildir. Onun da bir günü gelecek. O da bir gün hastalanacak ve ölecek. Bu hastalanıp ölmesinin gününü Allah'tan başka kimse bilmez. Fakat bazı alametler gösterilmiş. Bunu kitaplarımızda beyan etmişler. Sura ve Kübra diyerekten. Küçük alametler, büyük alametler. Küçük alametlerin tamamıyla bittiğini rivayet ederler. Şimdi kala kala büyük alametlerden bazıları kalmıştır. Onun için onun gününü kimse tayin edemez. Nasıl kendi ecelimizi tayin edemediğimiz gibi dünyanın ömründe ne zaman olacağını tayin edemeyiz. Onun için bize düşen vazifemiz neyse insanlık ve İslamlık. Bunu yapmaya elden geldiği kadar gayret etmeye çalışabilmek. Şimdi bugünkü dersimizde de bunun için sadakayı çok vermeye teşvik buyurmuşlardı. Bugünkü günde de büyüklere karşı hürmet ve saygıyı tavsiye etmektedir. Büyüklere karşı hürmet ve saygı. İsterse bu büyük ilim sahibi olsun, isterse olmasın. Demek ki İslam'da çok yaşamış, sakalını ağartmış, yaşını ilerlemiş, beli bükülmüş bir ihtiyar insan. Bilgisi var yok, bu başka mesele. Bilgiye ait değil. Bu yaşlı insana, Müslümanlıkta böyle devam etmiş, yaşlanmış, ihtiyarlamış bir insana küçüklerin hürmet ve saygı göstermesi insanlık icabındadır. Onun içindir ki bizim şu yokuşların başına eski geçen insanlar birer vakıf binalar oturmuşlar. Bu binalarda Mekke'ne oturacaklar o adamlar. Yalnız oradan bir yokuşu çıkamayacak olan ihtiyarları kollarından tutacaklar. Arabaya binecekler, arkalarına alacaklar. O zifere o. Bu yokuştan çıkamayan ihtiyarları kolundan tutup çıkarabilmek için adam oraya vakıf bina yapmış vaktiyle. Bunun gibi hayırlar çoktur. Yani bize, büyüklerimize karşı saygı göstermek insanlığın ve İslamlığın kıtasıdır. Yoksa ona münasebet olmayan, hatta insan bazen işi diyor babasına filan da münasebetsiz sözler söylermiş insanlar. Hiç bunlar dile alınacak şeyler değildir tabiatıyla. Bu hürmet ve saygı aynı zamanda Allah'a olan saygının iktizasındadır. Her kim bu saygıyı büyüklerine karşı göstermezse, büyüklerine karşı bu saygıyı göstermeyen insanların İslamlıktaki nasipleri çok az. Feleyse minni dedi, bizden değildim demek. Yani benim yolumda yürüyen tam bir Müslüman demek değildir o. Tam bir Müslüman değil o, benim yolumda giden. Hakiki bir Müslüman değil. Onun için büyüklere karşı daima saygı, hürmetten insan kendini mecbur etmelidir. Hele bir de ilim sahibi olursa bu yaşlı, bir de akraba taallukatından babası, anası, menesi gibi kimseler olsa onlara yapılacak hürmet, ötekilerine yapılacak hürmetten daha âlâdır. İşte onu da güzeldir. بِحَسْبِ الْمَرْءِ اِذَا رَأَى مُنْكَرًا لَا يَسْتَطِعُ لَهُ تَغْيِرًا İnsan kafirdir ki bir fenalık görüyor. Fakat o fenalığı çevirmeye gücü yetmiyor. Gücü yetmiyor. Bu için o adam için kafirdir ki اَنْ يَعْلَمَ اللّٰهَ اَنَّهُ لُهُ تَغْيِرًا Ya Rabbi ben bunu sevmiyorum bu işi. Bu işi biliyorsun sen, ben sevmiyorum, içimden sevmiyorum. Fakat bunu değiştirmeye de elimden gelmez, gücüm yetmez. Demesi de insanın bu tağyiri yapabilmiş insan gibi sevap olur buyurmuş. Kafidir bunun için bu. Halbuki kitabımız olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın birçok yerlerini gelir ki emri mağruf nehy-i anilin kere için bizi teklif etmektedir. Bu her cumada da hatipler tarafından tekrar edilir bize. Fakat tabii zamanına göre ve vazifelilere göredir bu olsa. Vazifesi olmayan insanlar böyle kalpleriyle Ya Rabbi ben bu işe razı değilim. Ben bu işi sevmiyorum. Bu senin sana karşı olan isyandan razı değilim. Beni bundan mahzur tut. Beni affeyle diyerekten içinden böyle şey yaparsa bu da o kendisini bu süreçte kurtarmış olabilir. بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الشَّرْءِ اَنْ يَسَارَ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِ فِي دِينٍ اَوْ دُنْيَنْ اِلَّا مَنْ اَصَمَهُ اللّٰهِ İnsan şer olarak kafidir ki şu filan adamı görüyor musun? Gerek dinen, gerek dünyacette. Mesela zengin, çok bir servetli, hayır sahibi. Bir insan herkes tarafından tanınıyor ve biliniyor ve birbirlerine herkes onu gösteriyor. Şunu görüyor musun? Çok iyi adamdır. Çok büyük adamdır, çok hayırsever bir adamdır. Öteden bir alim geçiyor. Görüyor musunuz şu efendiyi? Ne kadar bilgindir, ne kadar sofudur, ne kadar zahittir, ne kadar derviştir diye böyle birbirlerine insanlar gösteriyor. Bu insanlar için şer olarak kafirdir diyor. Bu gösterme insanlara şer olarak kafirdir. Çünkü insan haddi zatında nefis sahibidir. Nefis sahibi olduğu için bu göstermeden hoşlanır, memnun olur, koltukları kavarır. Bu sefer Allah için yaptığı şeylerin bazılarını da insanlar için yapmak için beni nefret edilsin, efendim, gösterileyim, sevileyim diyerekten bazen böyle gösteriş ile de bazı şeyler yapmaya kalkar ki o zaman makbul olmaz o. Yani şer olarak buna kafidir denmiş de o zaman ancak Allah-u Teala'nın korudukları müstesna. Yani öyle insanlar vardır ki isterse dünya onu tanısın bilsin umuruna gelmez. Bu büyük dağlar gibi yerinden cavallamaz. Her işini Allah için yapar. Ama küçükler böyle rüzgarın altındaki tozların, dumanların uçtuğu gibi rüzgar ne tarafından gelirse o tarafa doğru savurur onu. O ufaklık iktidası. Bunu Said isminde Eshab-ı Kiram'dan bir zatlarmış. Ona demişler ki herkes seni böyle gösteriyor. Sen de bu gösterilenlerin arasındasın. Herkes sen geçerken parmakla seni gösteriyor ki şu büyük bir adamdır. Bu Said'in tabi şeysini koymamış da, lakabını koymamış da hangi Said olduğunu bilemiyoruz ama. Hangisi olursa olsun büyüklerin hepsinin şeyleri, menakıpları haddinden fazladır yani. Söylemek ki bitmez derecede. Bu zat demiş ki, yok öyle sizin bildiğiniz gibi değil demiş. Bu dininde fasık ve müptedi olan insanlar, bid'at sahibi olan insanlar. Bid'at, peygamberin istemediği şeyleri, kitabın razı olmadığı şeyleri icat ediyor. Bunun için herkes onu gösterdi, şu mucit, bak neler icat etti. Kimsenin yapamadıkları şeyleri yaptırıyor, yapıyor. Öteki de fasıklığıyla, fiskıyla meşhur, şöhret almış. Fiskıyla şöhret almış, şu adamı da görüyor musunuz? Ne ayyaştır, ne sarhoştur, ne çapkındır, ne şöyledir, ne böyle, neyse. Onun hakkındaki şeyleri birbirlerine gösteriliyor, odur demiş. Yoksa dininde şöhret almış, imanını kalıyor olan insanlar için değildir demek istemiş. بِحَسَبِ مْرِئٍ مِنَ الْاِيمَانِ اَنْ يَكُولَ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ve bil İslam'ı dina. Ravat Tabrani fil Asfat an İbni Abbas ve Hasan. İman, kişiye iman cihetinden kafidir ki, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen insana kafidir ki, tabi birçok şeyler varsa işlerinden birisi de budur. Rabbitu billahi Rabben. Ya Rabbi, ben senin bana Rab oluşun bana kafir. Senin bana Rab oluşun benim için kafir. Sen benim Allah'ımsın, bu bana kafir. Niçin? Her şeyi yapan sensin. Beni yaradan sensin. Muhtaç olduğum her şeyi veren de sensin. Herkesin gibi de sensin. Yalnız benim de değil, yedin göğün bütün varlıkların sahibi sensin. Binaenaleyh ben senden razı oldum. Senin benim Rabbim oluşundan ben razı oldum. Bir. Rabbim. Dedim Muhammed'in Resulü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bize peygamber olarak gönderdin. Ben de ondan da razıyım. O da bize çok güzel yol gösterdi. Onun gösterdiği güzel yol üzerinde olduğumuzdan ondan da razıyım. Bu insanlar arasında çok münasebetsiz insanlar bulunuyor. Allah cümlemizi affet. Tabi zamanı peygamberinde de olduğu gibi bugüne kadar onların sinselesi devam edecektir. Nasıl ki zamanı saadette peygamberimize bazı müşteriler, bazı münasebetsiz sözleri söylemekten geri kalmadılar. Bugün de onların evlatları var yeryüzünde aynı iftirayı bugün de yapmaktan geri kalmazlar. Ama bize düşen Rabbi Muhammed'in Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bize en güzel yolu göstermiştir. Onun güzel yolundan daha en güzel yolu kimse gösteremez. Çünkü gösterdiği yol Allah-u Teala'nın ona gösterdiği yolu. Allah-u Teala'nın gösterdiği yoldan daha güzel bir yolu kim gösterebilir? Ufacık bir akıl olan insan düşünürse der ki evet bu mülk Allah'ın. Evet Allah. Bizi yaradan Allah. Bu kitap kimin? Allah'ın. Bu yolu gösteren bize kim? Allah. Artık onun yolundan daha iyi bir yol vardır diyebilecek insanın herhalde ya aklı yoktur ya kafası yoktur. Allah muhafaza. Benim İslam'ı dinen. Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de razı oldum. Senden de razıyım. Senin bize gönderdiğin İslam dininden de razıyım. Radiyetü billahi. Rabben ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulen ve Nesbiyen ve bi İslam'ı dinen. Bu müteaddit lafızlarla da gelmişti bu hadis-i şerif. Ha, İslam dininden de razıyım ya. İslam dini ne yapar? İslam dini insanları birbirine bağlar, kaynaştırır, saygı, sevgi gösterir, Allah'a karşı da itaat yaptırır. İslam'ın dış yüzüdür. İman iç yüzüdür. Yani kalp, ciğer, böbrekler nasıl insanın içinde lazım bir huzur ise İman da insanın içinden böyle bir uzundur. Allah'a inanmak, peygambere inanmak, kitaba inanmak, meleklerine inanmak, ahiret gününe inanmak, ahiretten sonra, öldükten sonra dirileceğine, hesap kitap yapılacağına, cennete cehenneme inanmak, imanın iktidasıdır. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen bir insan, muhakkak bunları da kabul etmiş olmalıdır. Kabul etmezse dediği la ilahe illallah, kıymeti yoktur o zaman. Sahtekar olarak söylüyorum. La ilahe illallah diyen insan imanın şartı olan 6 tane amentü billahi kabul etmiş demektir o. Bunu kabul etmeden iman olmaz. İşte onun için radiyetü billahi rabben ve bin Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyyen ve bin İslam'ı dinen. Muhammed Resulullah Resulen İslam'da dinen. Şimdi la ilahe illallah dedikten sonra Muhammedur Resulullah demese insan Müslüman olur mu? Olmaz. Mutlaka la ilahe illallah diyen insanın da Muhammedur Resulullah diyerekten Resulullah'ı kabulünü ikrar etmesi lazım. Bu ikrarı yapmadıkça imanı tamam olmaz. Bu 32 farz diyorlar ya bunlara. Bu 32 farzı her Müslümanın bellemesi ve çocuklarına da belletmesi farz-ı ayındır. Farz-ı ayındır. Namaz nasıl farz ise bu 32 farzı belleyip çocuklarına da bunu akşam mı 32 tane çok değil ki bir şiir tarzında bir şey halinde tekrarlar her akşam sufra duası yapıldığı gibi Bunda tekrar Allah'ın, Allah'a iman efendim altıdır der, amentüdür, işte meleklerine, kitaplarına der. İslam'ın şartlarından namazın şartı şu kadardır, orucun şartı bunlardır, zekatın şartı bunlardır, abdestin şartı bunlardır, guslün şartı bunlardır. Bunlar da böyle sayıları da 32 farz burada tamam olur. Bunu bilmeyince insanın imanı sahih olmaz. İmanın sıhhati için, nikahın sıhhati için bu 32 farzı bellemek şart. Ama yapmak meselesine gelirse, yapmak meselesinde yaparsa sağır kazanır. Yapamadığı takdirde günahkar olur. بِحَسْبِ اَحَدِكُمْ اَنْ اِلَا قَضَى صَلَاتَهُ اَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فُخْسِهِ لِيُسَلِّمَ عَلَى اَخِيهِ عَنِّنِي السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَنْ شِمَالِهِ مِثْلِ ذَلِكَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Bir insan namazı kılar, iki rekat veya dört rekattır. Kıldıktan sonra tahiyyet denilen, ikinci de otururuz. Fakat iki rekatta ikincinin arkasında Allahümme salli de okuruz. Allahümme salli de okuduktan sonra dua da edersek daha âlâ olur. Bu duanın arkasından yüsellimu alâ ahî, elleri dizlerinde olduğu halde sağına alâ ahî diyor. Sağ tarafındaki mümin kardeşlerine ve meleklere de dua ederekten içinden niyet eder. Böylece Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh der. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyor. Ve berekatü derse daha asla demek. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Soluna kızlarına, solundaki kardeşlerine, meleklerine de aynı surette Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh demesinin lazım geldiğini sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu hadis-i şerifinde Tabarani'nin Kadir radıyallahu anh tarafından rivayetinde beyan buyurmuştur. بِحَسَبٍ رِئِنْ يَدْعُوَ اَنْ يَقُولْ اللّٰهُمَّ اغْفِلِّي وَرْحَمْنِي وَاَدْخِلْنِ الْجَنَّةِ. Bu da Ravah Tabarani'nin Ansa'i ibn-i Yezir tarafından bildirilen bir hadis. İnsanlar Cenab-ı Hakk'a tabi çeşitli dualar yaparlar. Herkesin içi bir değildir. Bazı insanların içi çok açıktır. Çok güzel dualar yapar, yalvarırlar Cenab-ı Hakk'a. Gözlerinden yaşlar akıtırlar. Ve dinleyenleri de ağlatırlar. Güzel dualar yaparlar. Fakat herkes buna muktedir değildir. Muktedir olmayınca en kısa yolunu Cenab-ı Peygamber bize böyle göstermiş. Allahümme affilli ve erhamni ve edhilnel cennet. Üç kelime, üç cümle. Kaç? Allahümme affilli. Ya Rab beni mağfiret eyle. Verhamni. Bana acı ya Rab. Merhamet eyle. Ve edhilnel cennet. Beni cennetine koy ya Rab. Herkes için diyebilmesi en kolay olan şu güzel duayı Cenab-ı Peygamberimiz duaların çeşidini bedel verir. Çok dualar yapıldı ya. Kulakası budur yani. Mağfiretini istemektir. Sonra ikincisi de merhametini istemek Cenab-ı Hakk'ın. Üçüncüsü de netice olarak da cennete konmasını istemektir. Çok söz söylersin. Fakat altındaki maksat bu üçten ibaret. Mağfiretin, rahmeti ilahiye mazhariyeti ve cennete girişin. Bu da bu üç dua ile olur. Allahümme affilli. Verhamni ve edhilni cennet. Cenab-ı Hak kabul bulursun inşallah. Bah! Bah! Bizim Türkçemizde mukabili olmayan yeter, aferin, maşallah gibi şeylerle kastetme yok. Lihamsin, beş şeyi söyleyen insana, beş kelimeyi söyleyen insana yeter artık, yeter artık tabiri. Ona aferin, ona maşallah. Fil mizan. Yani o beş şeyi söyleyen insanların mizanında çok ağır olur, ona yeter, artar ve onu selamete eriştirir. Neymiş? Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber diye yaptığımız tesbih beş kelimeden ibarettir ki fazailini söylemeye dilimiz kafi gelmez. Buna her Müslüman kardeş alışmalı ve her gün hiç olmazsa 100 kere söylemelidir. Ve bunun arkasına la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim'i eklerse, bu da ayrı bir tesbihdir, daha âlâ olur. Bunun için bir namaz kılarız. Bazıları her gün kılar, bazıları haftada kılar, bazıları ayda kılar, bazıları mübarek gecelerde kılar, bazı insanlar kılamazlar bile. Bu namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 4 rekat olarak tavsiye vurmuşlar. Bu 4 rekat namazın içerisinde bu tesbih 300 defa okunur. 15 ayakta okunur, 15 rükuda okunur, 15 secdede okunur, oturakta okunur, ayakta okunur. Netice itibariyle 4 rekatta 300 defa bu tesbih okunmuş olur. Ve bunun sevabını da çokluğunu beyan etmeye güçleri yetmemiş yazanların sevabı pek çoktur. Zaten bir tesbihin sevabını biz yiyecek almıyorduk, tarif edebilelim. Yeri göğü dolduran, sevabı yeri göğü dolduran, mizanda en ağır gelen bir şeyin sevabını, mükafatını nasıl bildirebiliriz? Allah'ın tesbih bu. Sübhanallah. Ya Rabbi ben seni tenzih ediyorum. Bütün eksik sıfatlardan, nasıl sıfatlardan, en âli sıfatlarla tavsif-i şayan sensin. Takdis-i şayan sensin. Diyerekten Cenab-ı Hakk'ı böyle tesbih eden insan, hamd eden, tekbir eden, tevhid-i zatın sevabı indi ilahiyede çok küçük. Onun için her Müslüman kardeş bunu günde 100 kere okumayı vazife etmelidir. 5 dakika süre. 5 dakika süre. Sabah namazının arkasında da olur, evde de olur, camide de olur, yolda giderken de olur, otomobilde de olur, oturda da olur. Al tesbih cazın eline, boş boş alemden konuşacağına veya alemin boş sözlerini dinleyeceğine, gazete okumakla saatlerce vakit geçirir insan, radyo televizyonda saatlerce vakit geçirir insan, 5 paralık sevap almaz, fakat bu tesbih ile meşgul olursan, sevabının kıyamet gününde bu tesbihe devam eden insanların sevabından daha çok sevaplı insan bulunmayacak. Bak farkınızda. En çok sevabı olan bu tesbihlere devam eden insan olacak. Ama sen 100 defa okumuş, öteki de 200 defa okumuş. Evet, o 200 defa okuyanın ki daha âlâdır. Kısası da var. Sübhanallah ile bihamdihi, sübhanallah ile azim. Bu da kısasıdır. Bunu da hiç olmazsa yine 100'den aşağı olmamak suretiyle buna da devam etmeli demişler. Hatta bunu bir insan günde 1000 kere okursa bunun canını bizzat Allah alırmış. Meleklerine, Ezrail'e havale eder. Günde 1000 kere okumak şart. Ne büyük tefsirattır bu. Vel veled-i salih. Hadisin altı bu. Vel veled-i salih. Bir de insan biliyorsunuz ki işte birer evlat bırakıyoruz yeryüzünde. Gerek erkek, gerek kız çocuğu. Bunlar insanın mabihil hayatı olan ekmek gibi ileriye doğru mesela 50 sene, 100 sene, 300 sene, 500 sene adının anılmasına vesile olur. Bu filan, bunun sinsiyeti filan filanlardır derler. Bu çocuk vasıtasıyla senin ne? Adın anılır olur. Mesela bizim büyüklerimizin adlarını biz her an anıyoruz. Ama aradan binlerce sene geçmiş. Geçmiş ama bir anne ile bize kadar gelmiş olan bu sinsile, bu sinsileyi anmak bizim için bir şeref ve devlet oluyor. İcadımızı, şimdi bizim bildiğimiz icadı ana baba cihetinden hiçbirimiz bileyiz. Tek bilsek babamızı, bir de dedemizi biliriz. İkinci dedemizi sorsalar kimse bilmez. Üçüncü dedeyi, dördüncü dedeyi bilen çıkmaz. Neden? Ne kadar alakadarsızlık bu? Halbuki nasıl bize bir şecere geldiyse büyüklerimizi tanıyoruz. Ta peygamberimize kadar. Bu büyüklerimizi tanıdığımız gibi biz de icadımızı tanımamız lazımdır. Ben filanın oğluyum, babam filan, babam filan, babam filan. Bu da Resulullah'ın filan oğlundan yahut filan kimseden dünyaya gelmiş bir insandır diyerekten birer şeceremizin olup bunları bilmemiz lazım iken bunu kimse yapmamış bugüne kadar. Halbuki dün başıma gelen bir vakıa. Bir kardeş geldi. Kürteler. Aman hoca ben dedi. Hemen kapıda araba bekliyor. Buyurun. Bizim bir iki aklıma gittik. Çocuk bizim Almanya'dan geldi. Bir hanım getirmiş, Alman hanımı. Bu da şimdi müftülükte Müslüman oldu. Tefkid edildi. Yalnız işte sizin nikahınıza kaldı. Dedim acele etme bakalım nasıl şey bu. İşte gelmiş Alman kızı. Müslüman olmuş orada da. Burada da tefkidini yaptırmışlar. Kelime-i şehadetini öğrenmiş. Allah kerim. Şimdi resmen bir nikah çizdirmek istemişler. Tabi resmi nikahta Almanya'dan onun sorulması lazımdır kimdir diyerekten. Oradan gelecek cevabı göre demişler bu şimdi olmaz. Ya işte oradan gelecek cevap da ondan sonra nikah kıldı resmi manada bu şart. E ne yapalım bir hocaefendi bulalım yaptıralım bu işi. Şimdi hanım gitti olmayınca olmaz dedim sana ceza olur bize. Çocuk geldi bu sefer yalvarma. O hocaefendi ne olursun kıybetsin nikahımız dedi. Neden oğlum dedi. Çünkü dedi hanım hamile dedi. Bak arkadaş hanım hamile dedi çocuk gelecek dedi nikahsız gelmedi mi dedi dünyaya. Nikahsızdı böyle geldi dedi. Oğlum olan olmuş zaten. Olan olmuş. Sen hiç düşünmedin mi bunu? Gayrimeşru bir çocuk şimdi bu. Nikah olmadan dünyaya çocuğun gelmesi ne demek? Bu kadar hesap yapamıyor insan nasıl gitmiş orada çalışıyor, okuyor. Okuyan çocuk bu da. Okuyor orada çalışıyor da hala nikahın çocuk dünyaya gelmeden evvel olur da olur seriyor işte. Çocuk gelmedi ya ama yakında gelecek. Gelecek ama nikah kuyulursa çocuk meşru olacak. Sapıklığa bakın Allah muhafaza. Şimdi şeceremiz bizim nasıl olsun ki bakalım ileriye doğru neslimiz nasıl geliyor bize? Temiz mi değil mi? Gayrimeşru mu? Sana Allah selamet versin. Tabi oradaki yıllar gençlerimiz kaldıkları evlerde nasıl münasebetler oluyorsa birer ecnebi buluyorlar, evleniyorlar. Bu evlenmede gavur olsa zararı yok. Mesela Alman olarak kalır, Müslüman olmaz. Müslüman olmasa da bir Müslüman o Alman kızını alabilir. O Protestan mıdır, Ortodoks mıdır, hangisi olursa olsun. Din sahibidir yani. Din sahibidir. Bir Musa, yahut bir İsa, bir İncil, bir Tevrat, bir Allah biliyor. Ama Allah 3 biliyor, 5 biliyor. Allah vardır diyor. Allah vardır diyenle Allah'ı inkar eden bir olur mu? Bu Allah yoktur diyor ve kitap peygamber de tanımıyor. Kitap ve peygamber tanımayan bir kimsenin kızı ne olur mu? Bununla evlenmek caiz değildir. Caiz değildir. Alman, İngiliz, Fransız ne olursun Allah peygamber tanıyor. Kitabı da var İncil, Tevrat neyse. Cabuk. Onun arızdan birisini tanıyor. Onun nikahı caiz. Fakat adı Ayşe veya Fatma ama Allah peygamber tanımıyor. Kitap tanımıyor. Bununla nikah katlayan caiz değil. Bunu bilmek hepimize boş. 32 farzın içerisindedir bunlardan. Onun için veled-i salih. Veled-i salih hangisidir? Allah'ı kabul etmiş, peygamberi kabul etmiş, İslam dinine girmiş, İslam dini üzerine yürüyen evlat salih velet. Salih insandır. Kusurları yok demek değildir bu. Kusuru da vardır. Vardır ama İslam dininin üzerinde olduğu için veled-i salihtir. Onun için bu veled-i salihleri istemek de ölümden sonra bizim defterlerimize yazılacak hasenata bunlar vekili olacaktır. Buna biz bunu nasıl bıraktıysak iyi veya kötü bir şey öğrettik. Ama bu kötü için değil de iyi olarak öğrettiğimiz insanın kıldığı namazlar, tuttuğu oruçlardan, verdiği hayır hasenatlardan, okuduğu şeylerden neler yapıyorsa hayırlardan hepsinden bedelinin defterde bir hisse yazılır. Hocalarınki de böyledir. Hoca okumuş, çocuğu da okutmuş, öğretmiş. O çocuğun kazandığı sevap hocasının defterine de bir vesile geçirilir. Yapılan bu gibi cami, medrese vesaire hayrat hasenatlarında sevabı yine yapanların defterine hiç istemeden getirilir. Onun için bu gibi hayırlara ve bu gibi evlatlara özenmeli ve Allah'ın verdiği bu lütuftur. Bir evlat dünyaya gelirken şükür etmek üzere bir babanın borcu onun için iki kurban kesilir. İki kurban. Akika diyorlar buna. Sebebi bu evlat ne kadar kıymetli bir şeydir ki ya Rabbi sen bunu bana eksiksiz olarak verdin. Aklı olmasa, gözü olmasa, azası eksik olsa ne azaptır değil mi ya? Bütün hayat boyunca onun azabı insanı azaplandırır durur. Ama böyle nur gibi bir evlat vermiş. Azası tam tekmil, aklı fikri yerinde. Şükren lillah. Ya Rabbi bu evladıma şükür olmak üzere bunu akika kurban diyerekten kesiyorum dersin. Fakir fukaraya dost eşle dosta gir ve yedirirsin demişler. Bunun için evlad-ı salih çok aranır bir şeydir. Bu evlatların iyi oluşu da babaların iyi olmasına işarettir. Babalar iyi olduğu takdirde evlatlar da onlara göre iyi olacak. Dün Cuma'yı bir camide kılmıştık, başka bir camide. Bu caminin vaizi vaaz ediyor. Temizlikten bahsediyor. Temizlik İslam'da şöyledir, işte kuyulardan, sulardan bahsediyor. Dedim ki iyi hoca efendi, çok güzel. Ne kadar bir kuyusuna düştük. Üstümüz başımız berbat oldu. Fakat ister hamama gidelim, ister yerlerde sular var işte. Yıkanır bir kalıp sabun, tertemiz yapar bize. Üstümüz başımız pisse, çamaşırı da değiştiririz diye bir yenisini gelir, gene tertemiz oluruz, kurtuluruz. Kolay değil. Bu kadar üzerinde durulacak bir şey değil. Fakat bu da tavuklara da geçti. Tavuğun temizliği nasıl olur diyerekten. Tavuğun temizliği. Bugün çarşılarda kesilen tavukları yemek caiz değil. Çünkü onları kesen insanlar da İslami akideler çok zayıftır. Bu işin kolayına kaçar. Keser hemen sıcak suya batırır. Bu pisliğiyle beraber başlarını yanar. Bu içinin pisliği onun etine de sirayet eder. Bu etine sirayet eden pislik artık bir daha temizlenmez. Atmak lazım ona. Onu tekrar suda yıkayalım, temiz olsun ama emmiştir bir kere o etler içeriye o pisliği. Artık onu atmaktan başka çare olmaz. Bu böyleyken insanın şimdi temizliğini anladık. Su temizleyecek, fark edecek. Oldu. Fakat vücudun temizliği nasıl olacak? İçin temizliği. İçin temizliği paraya bağlı. Paranın temizliği halal olması şart. Halalın da tip olması şart. Haramdan kazanılan paralarla, hile ile kazanılan paralarla, ihtikarlarla kazanılan paralarla, yalan yeminlerle kazanılan paralarla beslenen vücut pistir. Bu vücudu temizleyici ancak ateştir. Mesela bıçağın temizliğinden de bahsetti hoca efendi. Bıçağı demirci yapmış, su verecek. Fakat vereceği su pis. Bu pis suya batırıyor, bıçak pisleniyor. Bu pis suyu alan bıçak ben artık başka ekmek, yemek, üste verin kesmek caiz değil. Ya nasıl temizlenecek? Tekrar o ateşe gelecek, kızaracak, temiz bir suda 3 defa sulanacak, ondan sonra temiz olur diyor, dedi. Ki böyledir. Ve bizim şimdi vücudumuzu nasıl temizleyeceğiz? Yani derilerimizi, içimizi nasıl temizleyeceğiz? Çünkü bütün gün haram yemişiz, faiz yemişiz, kumardan yemişiz, içki satmışız, parasını yemişiz. Efendim, ne kadar günah şeyler varsa satmışız, yalan söylemişiz, fiile yapmışız, ihtikar yapmışız, kandırmışız, parayı kazanmışız ama. Bu paralarla da biz de besleniyoruz, çoluk çocuğumuzu da besliyoruz. Bu çocuk, çoluğun çocuğun da vücudu pis, bizim de vücudumuz pis. Onun için biz yemeklerle besleyen vücuttan hayır gelmez. Namaza niçin gelmiyorsun, orucunu niçin tutmuyorsun, niçin kötü işleri işliyorsun demeye hakkımız yok. Çünkü vücut bununla yetişmiş, onunla yetişen o eczalar bununla nemalanmış, artık bundan başka çare olmaz. Ya nasıl olacak? Candan bir tövbe, istiğfar, hak sahipleriyle haklaşacaksın ve o kötülüklerin hiçbirisinden de artık bir daha yapamaz diye el çekeceksin. Cenab-ı Hakk'ın da işte ya Rab mağfiret et de, merhamet et de, bunlar oldu bitti ama ben bundan sonra yapacağımı sana söz veriyorum diyerekten Allah ile bir ahd iman edersen Cenab-ı Hakk'a ya mutlu. İnşallah affı memnundur. Fakat şimdi vücudu böyle temizledik. Hadi tövbekar olduk. İnsan yalnız vücuttan da değil ki. İnsanın bir de ruhu var canım. Canı var bize insanın. Ruh kısmı var. Bu ruhun da temizliği var. Kalbin temizliği lazım. Ruhun temizliği lazım. Cesedin de temizliği lazım. Cesedi temizlemek öyle suyla olsa ne hala. Suyla temizlemek olsa gideriz. Bütün gün denizde yıkanır. Gel zavallar sıcak bizi. Tertemiz oluruz. Fakat olur mu? Olmaz ki. Hala haramlarından beslen. Sonra git denizden çıkma istersen badiler gibi. Para etmez. Mutlaka halal lokma. Halal lokmada ezan okunuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Sen de dükkandasın. Fakat kapayıp dükkanı bu davet-i ilahiyi icabet edemiyorsun. Neden edemiyorsun? Sebebini ara bakalım. Cuma günü Cenab-ı Hak fes'av ila emrillah. Cuma'ya için emir veriyor. Fes'av ila zikrillah diyerekten. Cuma günü dükkanını da açmış. Yanında alışverişiyle para kazanacak. Herkes gidecek. Bu açık kalacak. Para kazanacak. Ya kapasa bile camiye gelmiyor, işine gitmiyor. Bu emri ilahinin zamanında kazandığı paralar halal olur. Türk değildir. Türk değildir. İncelikleri uzun. Bunun için ruhun temizliği, kalbin temizliği mühim meseledir. Niçin biz birbirimize kavga ediyoruz? Niçin birbirimize küsüyoruz? Niçin birbirimizin hakkına tecavüz ediyoruz? Niçin birbirimizi sevmiyoruz? Sebepleri araştırınca sebeplerin hepsi buralarda topladı. Çünkü halaldan vücutla sebepmişiz, günahlarla yetişmişiz, bu günahlarla, haramlarla yetişen vücut tabii birbirlerine karşı en vahiy fenalığı işlemekte zorluk çekmiştir. Şimdi bakın, bakili anlatıyor. Bakilün nas, nasın sıkısı, bakili kimdir? Ne dersiniz? İşte filan adamdır, 10 para vermez kimseye de. Bu bakil bir adamdır. Şu kadar hayır yaparız, gideriz, deriz, başından savar bizi, hiçbir şey vermez. Verse de ehemmiyetsiz bir şeydir. Asıl o değil bakil. Bakilün nas, men bakile bisselam. Allah-u Teala'nın selamını kıskanan adamdan daha bakil adam bulur. Ne olacak? Esselamu aleyküm diyeceksin. Çok bir şey değil. Müslüman kardeşine gördüğün vakitte, diyen vakitte ayrılırken esselamu aleyküm. Rahmetullahi ve berekat diyorsan da hala. O da ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Selamı vermek sünnet, almak farz. Sünnetin sevabından ise vermenin sevabından sünnettir ama farz sevabından fazladır sevabı. Niçin? Bunun da sevap almasına sebep olacak. Hazretine doğru. En bakillik Allah-u Teala'nın selamını kıskanmak. Günaydın dedik hoca efendi. İstersen ne dersen de. Sabah şerlerine hayır olsun. Oh. Merhaba, merhaba. Bu çoktan beri ben kaç senesindeydi bilmiyorum. Hacca gittiğimiz bir sene vapurdan döndük. Arap hacıları var, Libyalıları, Libya hacıları, hep Arap hacıları. Vapurumuzu tuttu, İstanbul vapurunu tutmuşlar. Biz de tesadüf vapura girdik. Hepsi Arap. İçeride ancak 3-5 tane tayfa var. Türk sadece. Konuşuyoruz bunlarla. Merhaba, merhaba. Başka şey yok. Bütün işleri hep birbirlerine merhaba. Dedim ki yahu esselamu aleyküm bilmez misiniz siz? Bunu demez misiniz birbirinize? Biliyorlar. Bunlar da unutmuşlar. Merhaba başka, hoş geldin başka, sefa geldin başka, günaydın başka, akşam aydın başka. Ama bu selamı Allah veriyor bize. Allah'ın talim ettiği Kur'an'ında bize tavsiye ettiği selam, tahayyû emriyle olan selam, Peygamber Efendimiz'in de açıkladığı Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bunun için namazlarımızdan çıkarken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip tüm kardeşlerimize, sağımızda ve solumuzda olanlara selamı vererek çıkarır namazdan. Vacip. Bunu nasıl ki namazdan çıkarken bu selamı vermeden çıktı olur mu insan? Bitti namaz, okudun. Bu rücubi sümühiz var. Namazdan çıkma meselesinde zaruret halinde olur. Mesela namazı bitirmiş, ettehiyatıyla okurken abdestin sıkışmış, daralmışsın, zor almışsın. Namazdan çıkıyor, çıkmak mecburiyetinde kalmışsın. Çeşitli hadiseler dolayısıyla. Namazı zahidir derler. Fakat bizim gibi öyle zaruret olmadıkça Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demeden namazdan çıkmak olur mu? Biz mesela imamken bize Esselamu Aleyküm demeden kalkılırken hoca ben de olmaz namaz diye herkes bağırır. Demek ki nasıl ki selamdan mecbur oluyoruz birbirlerimize böyle selam vermeye, bu selamı her yerde, her zaman tekrar tekrar bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah de. Ondan sonraki günaydın kardeşim, Allah gününü mübarek etsin de kardeşim, Allah geçenizi mübarek etsin de kardeşim, ne dersen de, ne kadar söz varsa söyle. Ama Allah'ın talim ettiği ve Resulullah'ın da tavsiye ettiği selamı terk etme. Bırak, en bekirlik bu zaman olmuş olur. Bekhiru büyütekim bilvâni ve şîh vel mür ve sehter. Yapmadıklarımız şeylerden birisi de bu. Bak Efendimiz diyor ki evlerinizi kokulayın. Şurada 3 tane, 4 tane koku söyledi. Lüvan, şîh, mür, sehter. Bunlar güzel koku veren otlar. Güzel koku veren otlar. Bu güzel buhur, şimdi Arapların yaptıkları çubuklar var ya. Bu çubukları yakıyoruz. Orada bir lüvan çıkıyor. Onları yapmışlar, onları hazırlamışlar. Bizim de eskiden memleketlerimizde ağaçlar vardı, koku ağaçları. O koku ağaçlarını mevliflerde bağımsız yakarlar, kokusu olur diyerekten. Bunu evlerinizde de yakınız diyor efendim. Çünkü evlerimiz meleklerle doludur. Meleklerle doludur. Bu melekler de güzel kokuları severler, hoşlanırlar. Ve güzel kokuların olduğu yere toplanırlar. Toplanırlar bizim toplandığımız gibi. Binaenaleyh evin içerisinde bereket fazla olur, feyiz fazla olur, neşe fazla olur, tat da fazla olur. Onun için böyle, şimdi bunları bulamayız belki ama hazırları var işte. Bu hazır kokulardan hiç olmazsa akşamları birer tane yakıversek, akşamdan sonra yahut yatsıdan evvel sonra evimizin içerisinde bu kokuyla mis gibi kokar ve biz de o sürede uykumuza yatmış oluruz bu kokuların içerisinde. İnşallah melekler de şimdiye baktım bize yardımcı olur. Mesela affedersiniz ya kusura, bu akşam ben kalkamadım gece namazda. Allah Allah, sabahleyin kalktım ki namaz vakti gelmiş. Ya Rabbi, neden kalkamadım acaba bu gece ben? Bir kusur var tabii. Bu kusur dolayısıyla gece namazını kalkıp kılma imkan olmadı. Uyanamam. Ne, hangi gaflet bastıysa beni uyutmuş. İşte bu güzel kokulardan bir koku olsaydı, bu pisleri kovarlardı, iyilik melekler gelirlerdi, bana da derlerdi ki, kalk kalk derlerdi, vakit geldi derlerdi, biz de kalkardık. Onun için bu iyi kokuların faydası da var başka bir yerden de. Bizzat gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, ya Resulallah, bu cehennemden nasıl kurtulacağız? Bu cehennemden nasıl kurtulacağız? Bittik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, bir dümuğu aynek, gözlerinden akıtacağın yaşlarla bu cehennemden kurtarırsın kendini. Çünkü senin gözlerinin yaşları cehennemin ateşini söndürür. Bak bak aziz kardeş, derelere akıtsan, denizlere akıtsan cehennemin ateşini söndüremezsin. Fakat müminin gözünün yaşı cehennemi söndürür. Allah Allah. Ki bizim yolumuz cehennemin içinden geçecek. Yani cennetin köprüsü cehennemin üzerinde. Herkesin iyi kötü peygamberler de dahil herkes o cehennemin içerisinden geçirdik. Yolundan geçirdik. Geçerken cehennem mümin için diyecek ki çabuk geç, çabuk geç ey mümin. Senin soğukluğun beni söndürüyor. Çabuk geç. İşte o ateşle bir nasıl ateş bilinmez o. Bunun vasıflarını çeşit çeşit bildiren kitaplar varsa da sana ben en kısasını güzeline anlatayım. Bir sıtla tuttuysa sen anlarsın bu şey. Sen olduğun gibi yabansın işte. Fakat sıtla tuttuğu vakitte yahut çeşitli hastalıkların şeysi, ateşi bakıyorsun derece hararet 39, 41 olmuş. Fakat sen o sensin işte. Ateşin kömürün nerende senin? Ateş dökmediler vücuduna. Yanan bir şey de yok vücudunda ama derece gösteriyoruz. Derece hararet 41, neredeyse 42, neredeyse 43 olup ahirini boyaya çıkarır. Bu ateş nerede? Gözden gözden bir şey yok ama gösteriyor dereceler. Bu adam çok ateşli, yanıyor. İşte o cehennemin de yangınını işine girdikten sonra görürsün. Öyle alevli malevli, öyle bizim yangınlardaki yanan ateş gibi zannetme. Kim bilir nasıldır? Allah bilmiyor artık tavsiyesini. Allah gönlümüzü korusun. Nasıl ki bu ateşleri düşürücü ilaçlar var, bu cehennemin ateşini de söndürecek müminlerin gözyaşları. Gözyaşları. Bunları nasıl ama? İzne aynen beket min haşyetillah. Min haşyet. Allah korkusu için. Yoksa insan Allah dünyasından bir kaybı olur, bir zarar olur. Hanım ölür, çocuk ölür, şu ölür, bu ölür. Başka teryadı figana. Bu para etmez. Ya günahlarını önüne getirirsin, Allah-u Teala'nın azametini günah önüne getirirsin, bu azamet-i ilahiyenin karşısında yaptığın köşrahlığa bakarsan, içinden gelen bir ahinin ile Allah'a tecrübesini hissedersin, bu ağlayıştır söndüren cehennemi. لَا تَكُلْهَنَّارِ İşte bu ateşle, bu gözyaşlarıyla yetişen vücudu ateş yemez diyor, cehennem yemez. Bu hususta birçok hadisler de var. Bizzalike emiratı rüsül kadî la te'kül illâ tıben ve la te'mel illâ salih. Bakınız bu demin söylediğim sözlere tehdit eden bir hadis. Bizzalike emiratı rüsül bütün peygamberler böyle emrolunmuşlardır. Ne diye? Benden evvel gelen bütün peygamberlerin de emrolundukları şey La te'kul illa tıyba. Ey peygamber! İlk yiyecekten illa temiz yiyin. Tıyb. Halalın üstündedir. Üstün mertebedir tıyb. Halal başka, tıyb başka. Mesela halal kazanırsın da namaz vakti camiye gelemediğin vakitte kazandığın para tıyb değildir. Tıyb olmaz. Ezan okunmuş, sen hala alışverişle meşgulsun. Halaldır fakat tıyb değildir. Peygamberlerde emrolmuş ki tıyb olarak giyinir. Tıyb olarak işte ezan Muhammed'den evvel kapının önüne perde mi çekersin? Kapını mı kaparsın? Abdestini hazırlamışsın, camide duyarsın ezanı. Camide ezanı duymak hastalıdır. Duyduktan sonra hazırlamaya kalkmak ikinci mertebedir. Bunun için bütün peygamberlerin emrolmuşları şey لَا تَأْكُلْ اِلَّا تُيْبًا حَلَالًا. Halal, yalan olmasın, hile olmasın, kudu'a olmasın, yalan, gizip, iftira, aldatıcı bir şey olmasın. Aldatmak suretiyle, ben bir kere vaktiyle çarşıya gittiğim de geçtik zamanlarında, bir şey alacak oldum, bir dükkana girdim. Çok bir para istedi, neydi bilmiyorum. Sonra yarısından aşağıya verdi bana. Yarısından aşağı verdi adam. Düşündüm ya bu adam bu. Kimisi böyle para isteyip de bundan aşağı vermesinde ne mana var? Baktım ki yine çok kazanmış adam sana. Yine çok kazanmış yani. Yine aldatmış beni. Ben eğer bilmesem de onun verdiğinden hadi 5-10 kuruş aşağıya şunu ver filan desem dünyayı kazanacak adam. Bu caiz olmayan bir şey. Her şeyin bir haddi var. En güzel kazanç mesela bizim imamımız İmam-ı Azam tüccar. Tüccar olmakla beraber ortağını kendisi yapmıyor da ortağı var. Ortağına gönderiyor. Burada naklediyor. Bak buğdayı naklediyor. Buğdayı olmayan memleketlere. Basra'ya göndermişler. Bir vapur buğday. Demiş. Mesela burada 10 kuruş aldıysa 11 kuruşa satma buğdayı demiş. Buraya gittiğim vakitte 11 kuruşa sat. Üstüne ekleme fazla. Adam gitmiş bakmış ki buğday piyasası yükseliyor. Oradakiler de demişler ki bir hafta falan beklersen onu 15'e satarsın demişler. Adam da bu nefis. Aldanmış, 15'i satmış. Yetmiş İmam-ı Azam'a tabi belli hesap. Çok para vermiş. Neden bu böyle çok oldu demiş. İşte 15'i sattık demiş. Ben sana canım demedim mi? Demiş bu vapurdaki bütün erzak bu memleketin ahalisine fisebillah da sattık demiş. Kazancı da, tükü de, sermayesi de hepsi işine dahil. Olmaz öyle şey demiş. İttika, Müslümanlık bak nasıl oluyor? Biz 15'e değil de 25'e, 35'e, 45'e, 55'e satarız. Oh! Bunun için tüccarın en kötüsü o tüccardır ki pahalılık geldiğince sevinir. Çünkü doldurmuştur dükkanı birçok eşyanın. 10 kuruş almıştır. Bugün çıkmıştır 50 kuruş olmaz. Sevinir tabii çok kazanacak. Sorarsın ya bunu sen ona aldın. 15'e sat işte. Diyor ki yarın koyamam yerine ki. Bunu da öne kadar. Yarın o fiyata koyamam ki. Koyamazsan koyama, yarın aldığında yarınki fiyatı satarsın canım. Yok işine gelmez öyle. Onun için peygamberler emrolunmuşlar, ancak tıyb yiyecekler. Ve la te'amel illa salih. Ameliniz de salih olsa ama. Salih amel isteyiniz. Yani Allah rızası için. Bütün amelleriniz başka gayelerle değil, Allah'ın rızasını tahsil için olsun. Bütün amelleriniz Allah Teala'nın rızasını tahsil için olsun diyerekten bu suretle hareket etmekle peygamberler emirlenmişler, vazifelenmişler. Bir tane daha diyeyim. Berâ'ed-i minel-kibs, lübûs-i suh ve mücâlete-i fukarâ-i mü'minîn ve rükûb-ül himâr ve itikâl-i an evl evkâl-i me'l. Güzel bir hareket. İnsanın kibirden uzaklaşmasına vesile olan, kibirden uzak olmasına alamet suf elbise. Suf derler bir kumaş vardı eskiden. Yani cilden yapılan bir şey. Bugün bizimkilerin dediği yani sufi en kıymetli bir kumaş var bu değil. O zaman alelade herkesin dediği yünden yapılmış mamur üretilmiş bir kumaş. Bunu giyer. Bunları o zaman sofular giydiği için suf demişler. Cilden de yapıldığı için yünün adı da öyle oldu da suf demişler. Bu esbabı giyerse bu etrafı giyen adamda kibir yoktur. Yani adi elbisedir. Şan, şeref verici bir elbise olmadığı için bu elbiseyi giyenle kibir olmaz demiş. İkincisi, mücalet fukara müminin. Müminlerin fukaralarıyla oturup kalkıyor. Müminlerin fukaralarıyla oturup kalkan adamda da kibir olmaz. Çünkü varlık, benlik fukaralarla oturup kalkmaya müsaade etmez. Bak, ne asıl adam, hiç şerefini, kıymetini, vakarını bilmiyor. Bak kimlerle oturup kalkıyor. Dedirtmemek için fukaralarla oturup kalkmaz. Bu kibir alameti. Fukaralarla oturup kalkıyorsa bunda kibir yok demektir. İki. Üçüncüsü, lütfül himar. Şimdi merkebe binmek. Tabii o devirde. At varken merkebe binmeyi hoş görmezlermiş. Bak, bir at alma vakti yok da merkebe binmiş. Mesela bugün de otomobilin mesela adisine binmiş diyelim. Eğisi varken adisine binmiş. Bu da kibir alametinin. İyi otomobil, tabii insanın içine kurulunca biz bile bazı insanlar bize bile bir şey geliyor yani. Hoş geliyor. O güzel arabayla böyle bir çalım tatlısı daha oluyor bu insana. Ve atikal an evkal el beyaz. Hayvanlarını kendisi bağlıyor. Hayvanlarını. At, keçi, koyun, deve, neyse. Bunları kendisi bağlıyor. Uşaklarına tembih etmiyor. Başkalarına şunları bağlayın demiyor. Kendisi bağlayabiliyor. Ahırına koyuyor. İşte önlerine yiyeceklerini koyuyor. Bağlıyor, ediyor. Bu gibi vazifeleri yapmak da kibirden uzak olduğunun alametidir. Yani kendi işini kendi görebiliyor. Başkalarını bu işlere sürüklemiyor. Bu kibirsizlik alametidir demişler. Şunu da okuyayım. Bu biraz uzun gelecek. Bir rüzvalidin gizliydi bir amr. Bu kadar şunu söyleyelim. Altını da gelecek dersek tekrarlarız. Bir rüzvalidin. Ana ve babaya ikram-ı ihsan. Ana ve babaya ikram-ı ihsan yediydi bir amr. Ömrü artırır. Ben bu kadar söyleyeyim. Sen onun aradır. Ömür artar mı nasıl artar diyerekten araştır artık. Demek ki ana babaya ikram, ihsan, tazim, hürmet, saygı insanın ömrünün artmasına sebep oluyor. Yezid diyor. Yezid diyor. Onu ziyade eder. Artırır. Aksi onlara ikram etmemek, ihsan etmemek, tahkire yeltenmek, onları kırmak, hatırlarına kırmak, yıkmak da insanın ömrünü azaldır. Alt tarafı gelecek derse bırakırız inşallah. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Seyyiatlarımızı mahvelesin. İyi ameller üzerinde husn-ı hatimelerle ahirete geçme nasip-i müyesser eylesin. Cennet-i cemaliyle de cümlemize ikram buyurun. Lillahi'l-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم فأكرمنا بكرامة القرآن العظيم فأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار